Dwaj policjanci postrzeleni śmiertelnie w Nowym Jorku. Napastnik zaatakował funkcjonariuszy, gdy ci siedzieli w radiowozie, a potem sam odebrał sobie życie. To było morderstwo, mówi komisarz nowojorskiej policji Bill Bratton. Czasami trudno znaleźć słowa opisujące tragedie takie jak ta i znaleźć w nich jakikolwiek sens. Dziś bez ostrzeżenia oddano strzały i zabito dwóch wspaniałych obywateli tego miasta. Po prostu ich zamordowano, oddali życie, bo nosili mundur, bo wzięli odpowiedzialność za to, aby to miasto było bezpieczne. Ciągle nieznane są motywy. 28-latka mężczyzna najpierw zaatakował policjantów, potem poszedł na pobliską stację metra i tam zabił sam siebie strzałem w głowę. Policja ujawniła, że kilka godzin wcześniej napastnik ciężko postrzelił swoją dziewczynę w Maryland, a na portalu społecznościowym zamieścił wrogi wobec policji komentarz. Ten atak na policjantów potępił już prezydent USA Barack Obama. Prezydent Białorusi z wizytą na Ukrainie. Według mediów prezydenci Aleksander Łukaszenka i Petro Poroszenko spotykają się w Kijowie i mają rozmawiać o napiętej sytuacji w Donbasie. O szczegółach Włodzimierz Pac. Prezydent Białorusi poinformował, że spotkanie zaproponował prezydent Ukrainy, który kilka dni temu zatelefonował do niego. Łukaszenka dał do zrozumienia, że w trakcie spotkania z ukraińskim przywódcą omówiona zostanie m.in. kwestia konfliktu w Donbasie. Stwierdził, że władze Ukrainy i separatyści nie mają innego wyjścia jak rozmowy. Nie można iść dalej drogą eskalacji konfliktu i śmierci niewinnych ludzi. Białoruski przywódca dodał, że jeśli przedstawiciele ukraińskich władz i separatystów porozumieją się, to mogą ponownie spotkać się w Mińsku. Ustalenia zawarte we wrześniu w białoruskiej stolicy, zapisane w protokole i memorandum, są obecnie podstawą kruchego pokoju na wschodzie Ukrainy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Karpiowóz z Polski dziś na ulicach Rzymu. To specjalny pojazd, z którego wydawane będą mieszkańcom wiecznego miasta dania z polskich ryb. Jak mówi prezes Towarzystwa Promocji Ryb, pan Karp Zbigniew Szczepański, to zakończenie akcji promocji polskich ryb słodkowodnych, która odbywała się najpierw w wielu polskich miastach, m.in. w Katowicach, Krakowie czy Lublinie. Karpiowóz jest naszą akcją, która przebiegała 2 tygodnie przed świętami, a jej finał będzie miał miejsce w Rzymie. Będziemy rozdawać nasze potrawy po każdej mszy świętej. Będą tam ryby śródlądowe, karpie, ale nie tylko. Rozdamy około 1000, może nawet 2000 porcji. Polski karpiowóz w Rzymie stanie przy jedynej polskiej parafii w Wiecznym Mieście, czyli przy parafii świętego Stanisława. Naukowcy desperacko próbują uratować ginący gatunek nosorożców. Jeśli się to nie uda, to nosorożec biały północny zginie na naszych oczach. Dlaczego ratowanie jest tak trudne? O tym Rafał Motriuk. Powód jest prosty. Na świecie żyje tylko 5 okazów. Jedna samica mieszka w zoo w Czechach, jedna w Kalifornii, a w Kenii 2 samice i 1 samiec. Ostatni żyjący samiec tego gatunku. Ma 43 lata i jest prawdopodobnie zbyt stary, by się rozmnażać. Naukowcy mają kilka pomysłów. Sztuczne zapłodnienie czy metoda in vitro? Na razie nie wiemy, która z tych metod jest najlepsza i na którą się zdecydujemy, mówił podczas konferencji prasowej dyrektor czeskiego zoo Dwór Kralowe Przemysł Rabas. Być może pomogą jakoś kuzyni, czyli zwierzęta o podgatunku o nazwie nosorożec biały południowy. Tych jest znacznie więcej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I teraz to już wszystkie informacje kolejne w serwisie Trójki o 10:00. Zapraszamy. Na termometrach dziś wszędzie temperatury powyżej zera, od 1 do 6 stopni. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w porywach do 65 km na godzinę, na wybrzeżu do 70 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 140. A do tego jeszcze opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w Podlaskim i w górach samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat systemowy Olympus EPL5 z matrycą 16 megapikseli i metalową obudową za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann wita wszystkich trójkowych słuchaczy, a także Zofia Kruszewska przy konsolecie i Halinka Wachowicz. No, w różnych miejscach, ale zawsze tam, gdzie być powinna. Zwykle tę audycję rozpoczynam króciutkim powitaniem, piosenką, a potem dopiero jakaś do tego jest opowieść albo komentarz. Dziś będzie inaczej, bo ten utwór wymaga pewnego wstępu. A było tak. Zadzwonił do mnie Jacek Klejf i powiedział, że ma piosenkę, której termin ważności już niedługo upływa. Wydało mi się to informacją intrygującą i zaciekawiłem się, co to za utwór. To było takie, myślę, coś żartobliwego. Ale potem posłuchałem tej piosenki i okazało się, że termin ważności to jedno, a dwa to cały zestaw informacji i przekaz, który ona niesie ze sobą. To jest bardzo szczególna piosenka, napisana, jak Jacek mówi, według Andrzeja Stasiuka. Piosenka o kończącym się roku 2014, właściwie nie o tym roku, ale o ludziach, o spostrzeżeniach, o Polsce. No, w ogóle wydaje mi się, że w przypadku tego utworu, który jest dość surowy i nagrany, podejrzewam, bez wielkiego nakładu finansowego i różnych technicznych trików, ważne jest posłuchanie i zrozumienie tekstu również. Mnie znienacka przyszedł do głowy wczesny Bob Dylan, kiedy tego słuchałem. No a teraz będą Państwo słuchali i myślę, że w audycji przedświątecznej właśnie jest miejsce na coś takiego, co przygotował Jacek Klejf. Trudno, haha, trudno. Do roboty spolegliwi kiedyś byli. Trudno, haha, trudno. Do kochania zachciwi. Świt grudniowy przy lotnisku, wielki parking, dziwne światło. Wschodzi słońce, świeci neon. Neon mocniej, nie, już nie on.

wczoraj z Londynu nie przyfrunęli. Córkę dwóch synów mają tam. Jacek Kleiff. Trudno. Mam wrażenie, że mimo iż piosenka mówi o końcu 2014 roku, przynajmniej tak umiejscawia tę sytuację opisaną, to jej aktualność w roku 2015 nie ucierpi zupełnie. Jacek Kleiff, bardzo dziękuję. A teraz zabytkowe nagranie z Ameryki. Say you love me, swear that you do. How can you love me and be so untrue? Baby, oh, oh, what do you know about love? About love. Say that you mean it, how happy we'd be. How can you mean it and be so mean to me? Baby, oh, oh, what do you know about love? It's so funny when you hold me so tight. Thrill me so much, it's a sin. Darling, when you hold me so tight, that isn't love, it's the mood that you're in. Try to believe you that we'd never part. How can I believe you when you break my poor heart? Baby, oh, oh, what do you know about love? It's so funny when you hold me so tight. You thrill me so much, it's a sin. Darling, when you hold me so tight, that isn't love, it's the mood that you're in. Try to believe you that we'd never part. How can I believe you when you break my poor heart? Baby, oh, oh, what do you know about love? What do you know about love? Co wiesz, co wiecie o miłości? Charles Brown. Nagranie z okresu, kiedy nie było MP3-ek, nie było komputerów, nie było milionów na kolejną spreparowaną płytę. I wydaje mi się, że aż miło posłuchać takiego prawdziwego grania sprzed lat, bo wartość artystyczna, mimo braku różnych barierów technicznych, nie cierpi, jak się okazuje. No to jeszcze raz Charles Brown, bardzo akustycznie. How deep is the ocean? Jak głęboki jest ocean? How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? High is the sky. How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel just to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? High, high is the sky. Charles Brown zrobił się tak romantycznie, nostalgicznie trochę, a teraz nie wiadomo, co nas czeka, bo sygnał ten co zawsze, ale zawartość zawsze jakaś inna. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. To ja przedświątecznie się przywitam, ale zawsze tak samo, oczywiście serwus. No ale oczywiście, że tak samo. A utwór będzie jakoś nawiązujący do atmosfery choinkowo-gwiazdkowo-mikołajowej? No oczywiście, panie redaktorze, nie chciałbym panu zburzyć audycji, przynosząc coś zupełnie nie licującego z pana dzisiejszą powagą, bo i tak już pan może być niezadowolony z tego, że tu w ogóle jestem, a nie wyjechałem sobie na święta odpocząć i pan nie może zagrać tego, co by pewnie chciał w tym momencie. Panie Michale, nie jest aż tak źle, chociaż nie ukrywam, że gdyby pan przyszedł przebrany na przykład za renifera, to byłoby lepiej, no ale już trudno. No cóż, dzisiaj rzeczywiście, jak pan już zapowiedział, kolęda bądź pastorałka, no tutaj niestety nie potrafię odróżnić, może pan to zrobi za mnie. Kolęda jest na K, a pastorałka na P. Słusznie. Więc dzisiaj zespół, którego bez tego pretekstu kolędowo-pastorałkowego pewnie nie dałoby się zaprezentować, tym bardziej, że nie ma ich młodzieńczych nagrań, nie zachowały się, a te późniejsze, no to powiedziałbym, że mógłby pan pokazać mi drzwi wraz z nimi. Chodzi o zespół Plastusie. Plastusie dzisiaj będą. Czy pan coś pamięta ze swojej wczesnej młodości? Ja pamiętam, że to był taki jakby prekursor boys bandów, dziecięcych właśnie zespołów, coś takiego. Trochę tak, oni byli ciekawostką, ponieważ to był chyba najmłodszy big beatowy zespół wówczas w Polsce, czyli w roku 66 mieli po 14 lat. I to się nawet da zobaczyć. Nie wiem, czy pan jest fanem polskiego serialu Wojna Domowa. No tak. I tam plastusie są? Tak, w 13 odcinku bodajże, o tytule Młode Talenty. A tam w tym konkursie taki mikrofon dla wszystkich? Tak, tak. I te bardzo małe plastusie tam występują z uroczą piosenką o ogrodzie zoologicznym. I we wszystkich notkach prasowych z tego czasu pojawia się takie zdanie, że plastusie, jak występują na scenie, to są mniejsze od swoich gitar. Aha, a już teraz chyba tak nie jest. Nie, pewnie nie. I potem za 2 lata, kiedy nagrywali kolędy, już też tak pewnie nie było. No i właśnie ten zespół pewnie poszedł w złą stronę, bo ile można śpiewać piosenki o ogrodach zoologicznych, a zespół dorastał, no i pewnie nie wiedział, co ma zrobić, więc poszedł w taką stronę bardzo poważną. Ja już nie mówię o nagrywaniu kolęd, ale czegoś w rodzaju muzyki dawnej na big beatowo. Ojej. Tak, i to się nie sprawdziło. Ale dzisiaj jest pretekst, żeby kolędę plastusiową odtworzyć, bo przypominam, że właśnie pod koniec roku może warto to przypomnieć, że no już jesteśmy u pana niemalże 2 lata, a jeszcze nie powtórzył się żaden wykonawca. Ale gdyby się powtórzył, to byłby niesłychany wstyd. Ja cały czas baczę, żeby pan nie zrobił tego błędu. Tak, wstyd i poruta na dodatek. Więc plastusi jeszcze nie było. Na szczęście z okazji Bożego Narodzenia mogą się pojawić wraz ze starodawną kolędą bądź pastorałką Ktoś o tej dobie. A gdzie znajmij ubogi lubom lustrogi niebieskie pachole. Znajmij ubogi lubom lustrogi niebieskie pachole. Piękny plastusie, ale dobrze, że już się skończyło. A nie wiem, czy mogę o coś zapytać. Tak, w ogóle, dlatego, że wszyscy twierdzą, że komuna to straszna była, panie redaktorze. A tu proszę bardzo, zespoły młodzieżowe mogą sobie kolędy o aniołach, bogach śpiewać. I na przykład msze bitowe też nie były zakazane. Na płytach wychodziły, Polskie Radio to nagrywały. Jak to było? Ale w świeckim, laickim kraju. Co pana naszło teraz, proszę pana? Nie no, chciałem wreszcie z panem poważnie porozmawiać. Aha, rozumiem. Wie pan, jeśli mogę krótko odpowiedzieć, to ta komuna, która robiła swoje z godną podziwu konsekwencją, zostawiała tu i ówdzie takie małe furteczki, żeby mieć alibi, żeby nikt nie powiedział, że oni są źli. Bo z mojej perspektywy to wygląda, że właściwie wszystko można było zrobić. Nie, niech pan nie przesadza, żeby pana nie poniosło za bardzo. Ale dziwne, że pan... No, rzeczywiście różnica wieku między nami jest, to pan nie może pamiętać takich spektakularnych popisów tamtych władz. Ale, panie Michale, przy okazji jeszcze panu parę rzeczy opowiem, poza anteną może. Ale teraz chyba wypada się kurtuazyjnie pożegnać i życzyć wszystkim zagorzałym, zatwardziałym bigbitowcom wszystkiego najlepszego i wielu znalezisk bigbitowych w przyszłym roku. Otóż to. A ja teraz zapraszam, dziękując Michałowi Owczarkowi, do kącika, który od niedawna istnieje w tej audycji, ale już wiem, że ma zagorzałych fanów. Baby, she was so untrue. My baby, she's gone. I don't know what to do, what to do, what to do. Well, she left me here out in the cold. Don't know why her love is so bold. All I know is she's gone. She's gone away from me. And I'm sitting here waiting, going crazy, crazy. My baby, she's gone. Baby, she was so untrue. My baby, she's gone. I don't know what to do. She's gone. I don't know what to do, what to do, what to do. Well, my baby, she's gone. I guess she's gone to stay. To oczywiście kącik rockabilly, lata 50. późne, 59. rok, Jack Scott. A za chwilkę, dużo młodsze nagranie, bo z 61. roku Ronnie Toth zaśpiewa o pewnej leniwej kobiecie. You drive me crazy, Miss Lazy, the way you rock and roll. You drive me crazy, Miss Lazy, when you do this droll. Rock some more. The way you walk, the way you talk, the way you smile, it makes my life worthwhile. I really love you, Miss Lazy. I want the world to know. Oh, Miss Lazy, don't you ever. Talk, the way you smile. it makes my life worthwhile. I really love you, Mr. Blazer. I want the world to know. Oh, Mr. Blazer, don't you ever go. Oh, Mr. Blazer, don't you ever go. Well, rockabilly. Był kącik Szpulewiec Big Beatowca. A pytanie jeszcze od słuchacza. Czy piosenka Jacka Klejfa, którą przed chwilą przeszył mnie pan do szpiku, pyta Krzysztof, znajdzie się wśród utworów do głosowania? Na ten. No, na nie, ten. Nie wiem, czy się znajdzie. W każdym razie cieszę się, że jest reakcja, bo ja się piosenką przejąłem. Antek Piekut. Cześć. Na początek prosty, efektowny klasyk. Grają to wszyscy, jak się tylko zbiorą w taką grupkę znanych ale muzyków, ale grających w różnych zespołach, to zagrajmy coś. No to na zagrajmy coś może być Long Tall Shorty, albo Soli, albo jakiś kawałek Beatlesów, albo prosty blues, albo coś takiego. Jak ktoś gdzieś jedzie samochodem, to mu pomogę. Drive. Robert Palmer, Mama Talk to Your Daughter, kawałek J.B. Lenoir'a, który oczywiście najpierw był znany z wykonania autora, ale potem mniej więcej 100 innych wykonawców. Jak wygooglujecie sobie Mama Talk to Your Daughter, to jest cała strona wykonań, począwszy od zamierzchłych jakichś czasów przez na przykład Mayala z Blues Breakers. Proste, efektowne, jak mówiłem. Szkoda, że nie od tego zaczynaliśmy w Polsce ten big beat, tylko zupełnie czegoś innego, czego państwo się dowiadują w kolejnych odcinkach. Plastuś. Prince. To będzie pewne odstępstwo, ponieważ kawałek jest popowy, ale taki jakiś pogodny w nastroju i też zachęcający do żywszego podskakiwania. Tej jeździe samochodem, o której mówiłem, że Drive, bo tak nazywa się płyta Roberta Palmera i ta zapowiedź, która na początku zabrzmiała, to będzie też Palm Down do Take Me With You. To jest chyba najbardziej popowy, ale i najlepszy popowy kawałek Prince'a, jaki znam z płyty Purple Rain, właściwie ze ścieżki dźwiękowej do filmu Purple Rain. Jeżeli kojarzycie, co szło do tej muzyki, to się wszystko bardzo pięknie komponowało. Take Me With You, Prince. Podoba mi się, co ja poradzę. No, ale to poradzę. Twoje prawo. Piosenka, ładna, w wolnym kraju ładna piosenka. No i będzie kolejne odstępstwo od reguły. Mianowicie staram się nie grać tutaj kawałków, które są akurat eksploatowane, bo płyta nowa, bo przebojowa w pewnym sensie, przynajmniej na tyle, że Trójka, która ma troszkę inną playlistę niż, czy też autorów grających inne utwory niż większość innych stacji. Wszystko jedno, czy to są właśnie przeboje z list światowych, czy też przeboje trójkowe. Jeżeli się pojawiają na antenie, to ja staram się unikać tego, bo nie po to te 10 minut tutaj, czy 15, dobrze, 15, okej. Okay. 20 się zdarza również. 20 się zdarza, żeby to... No, ale nie mogę się powstrzymać. Raz na jakiś czas się nie ma, bo mnie kusi. kusi mnie. Dobrze. Marian Faithfull nagrała fantastyczną płytę Give My Love to London, a ponieważ ja zawsze byłem z Marian Faithfull i w tym okresie, kiedy szczebiotała jak taka ptaszynka, takim cieniutkim kosiczkiem, a potem jakoś ten głosiczek jej troszkę poszedł w drugą stronę na skutek przeżyć, spożycia albo może kataru, nie wiem. 20 lat można mieć katar. W każdym razie Marian Faithfull troszkę inaczej śpiewa niż śpiewała, ale nadal świetna ona jest. No i ta płyta Give My Love to London zaczyna się tak, że to znowu przejdzie do takiego złotego zestawu kawałków Marian Faithfull, obok właśnie tych ćwierkających tam Summer Days and Summer Nights, czy As Tears Go By, będzie też ten kawałek. No nie wiem, czy całą płytę kupujesz równo? No, też mam sentyment, więc tak staram się w ogóle nie czepiać tych trochę słabszych rzeczy. No, ale dla mnie to wszystko jest strawne, począwszy od Broken English, ten nowy etap jej działalności, no. Fantastyczny, więc Give My Love to London, tytułowy numer Marian Faithfull. Be there soon. Meet me in Piccadilly and we'll dance by the light of the moon. Dance by the light of the moon, boys. Dance by the light of the moon. I'll visit all the places I used to know so well, from Maida Vale to Chelsea. Paradise to hell, paradise to hell, boys, paradise to hell. Skeletons are turning, twisting in the wind that whips the tattered flags along the streets of Kensington. Hell on earth is burning in. The river's running bloody, the tower's tumbling down. I'm singing Pirate Jenny while the black ship's bearing down. Jenny's hate and breaking heart sure makes a lonesome sound. Burning fiery bright, their kindness out of pity will not get them through the night. Chiswick's rather pretty in the sacrificial light. And if I was to die there, I wouldn't really care, 'cause I'd wake up in the morning and I wasn't really there. Yeah, I'd open up my eyes and find I really wasn't there. So give my love to London, tell them I'll be there soon. Meet me in Piccadilly and we'll dance by the light of the moon. Dance by the light of the moon, boys. Dance by the light of the moon. Dance by the light of the moon, boys. Dance by the light of the moon. Pięknie. Patrzę na zegarek i tak oczom nie wierzę, bo wygląda na to, że jak nie zagadam za bardzo, to się zmieszczą Irlandczycy dzisiaj. To jest prezent świąteczny od całego radia dla ciebie. No dobrze, to ja teraz szybciutko, bardzo muzyka brzmiąca o wiele współcześniej niż to, co przed chwilą przez te ostatnie 15 minut grało, mimo że nagrane 25 lat temu. Pencil pusher things, we rock too rough. So play this like Alice in Wonderland, mellow. Yeah, you're inside still? Walk in, come on. Yeah, like this. Magic, are you inside? Oh yeah. DNA's inside too. Time for me to step inside. Yeah. Yeah, sounds good. Listen. Music, how to use it, call it song. Rapping to the sing, call it wrong. Remington raps on, coming on strong. Critic, let the face roll on. Face the music, doubt you can. Brain was so much as a public man, but this is no kid. Tell him again, sir. This is no kid. Sounds like a lullaby tune. TV or pet radio sets are scanned. Pop music, get prep jams. Blinded, narrow-minded, you know. Rap is big with a crowd, nothing behind it. They just dance, they don't like it, they'll knock it. They'll be misled by my side when I rock it. This is no kid. This is no kid. This year. Sounds like a lullaby, but we're not hiring a diaper. Are we silly? Listen. Top 50 bass man talking so slick. Don't like a kind of music. Gifts is the pip while I rap is only flip the lip. Both sides of the globe call the music hip. Knocking on doors of pop to make this. Big man fake it with rap boy torches. Discotheques answer ain't rap they air for. A quick jam, pay one of these a few classes. Think you're a master, would you get a blaster? Pipe dream about go big man go faster. But your hyper type of music hold you in a grip. When you play this, critics give it a miss. This the circus. Say why would this, this rock like a kid. Gotta do it right, so this is no kid. Tell him once again, I know. This is no kid. Yeah, so for the hardheads. This is no kid. Smooth, don't we wear a diaper. This is no kid. Absorb my words, cause it's absurd. People go with the crowd like a herd. Fits the music, the whole works. Copy the style without own efforts. They are the herds, I am the merch man. I have been fresh jams firsthand. Said it was nothing, a word of damn. Too hard, too noisy, my shoulder pop a tan. Media man, clap the hands. Wanna guess how we made a good hook? Dia guitar bass, my drummer's foot. Crumb up, son, you never get the drones. This is no. According to my information, which I've testified, he... This is no good. A declaration of war. That's right. This is no good. I recommended him. This is no good. A declaration of war. So... understand this. First they say we rock too rough, now they say we're too smooth like mayonnaise. I don't know what they want. Rok 89, czasy takich poszukiwań, kiedy mieszały się style i artyści próbowali łączyć ze sobą wszystko, co nowego wchodziło na scenę i co słuchaczom pasowało. To dosyć wyjątkowa grupa, Urban Dance Squad, bo właściwie na takich bluesowych, przyzwoitych zupełnie podkładach i świetnych instrumentalnie skandowali swoje. Słuchanie amerykańskiego rapu w Polsce nie ma sensu, bo nikt nie rozumie. Polskiego bardziej, ale to nie moja broszka, więc przechodzę do tego, co zapowiadałem, że jest świetną moją broszką. The Chieftains, Irlandczycy, Bells of Dublin, Buffett and Village. Bawcie się dobrze, cześć.